Szczęście się uśmiechnęło do naszych bohaterów. Gohan odnalazł smoczą kulę ukrytą przez Vegetę, a Krilin dostał drugą od wielkiego przodka. Niestety, pięć pozostałych kul wciąż znajduje się w rękach Frizy. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 26. Zemsta Vegety. Nieźle oberwałeś, kolego. Prędko cię nie wyleczymy. Jakbym bez tego miał mało na głowie. Muszę cię przywrócić do zdrowia, bo Frieza wyśle mnie w zaświaty. To powinno wystarczyć. Teraz musimy poczekać. Jak się czuje Vegeta? Jego stan jest stabilny. Wkrótce odzyska przytomność. Powinieneś się cieszyć. Eksplozja na dolnym poziomie. Niemożliwe. Byłeś całkiem dobrym lekarzem. Coś się stało w sali szpitalnej. Sprawdź to szybko. Vegeta uciekł. Co takiego? Frieza jest z nim doskonale. Natychmiast go schwytaj. Tak jest. Sprowadź go tu, bo pożałujesz, że się urodziłeś. Głupcy, zostawili kule niestrzeżone. Drogi Lordzie Frizo, ze smutkiem zawiadamiam, że twoje rządy właśnie dobiegły końca. Z wyrazami szacunku, Vegeta. Twój tron należy do mnie. Powinna być gdzieś tutaj. Co tu się stało? To ten potwór Vegeta. Nie uciekniesz mi. Znajdę cię. Wyzdrowiał zbyt szybko. Pewnie chował jakiegoś asa w rękawie. Drażni mnie twoja niekompetencja. To ty odpowiadasz za ucieczkę naszego przyjaciela. Na twoim miejscu natychmiast ruszyłbym w pościg. Głupcy. Im większy chaos, tym lepiej. 1, 2, 3, 4, 5. Przykro mi, że w ten sposób odpłacam wam za wyleczenie ran, ale uczciwie zapracowałem na te kule. Szkoda, że nie mogę wymaszerować głównym wejściem z 5 kulami pod pachą. Faza druga. Zanim zaczniecie mnie ścigać, zadbajcie o własny statek. Co takiego? Niech cię diabli. To nie koniec. Musimy go złapać. Niemożliwe. Ukradł moje smocze kule. To by było na tyle. Kule zniknęły. Przeklęty złodziej. Gdzie on się podział? Panie, może wciąż jest na statku? Znajdź go. Tak jest. Pewnie myślą, że ucieknę górą, ale nie jestem taki głupi. To niedopuszczalne. Pozwoliłeś uciec Wegecie i ukraść smocze kule. W jednej chwili straciłem całą zdobycz. Ja przeszukam statek, ty sprawdź, czy nie ukrył się gdzieś na zewnątrz. Jeśli w ciągu godziny nie przyprowadzisz mi Wegety, zapłacisz własnym życiem. Zrozumiano? Nie chowali jej w domu? Rozumiem. Nawet Wegeta nie szukałby kuli na dnie jeziora. Śliczna. Naprawdę śliczna. Ha! Zdaje się, że ich zgubiłem. Doskonale. Miną całe dni, zanim się pozbierają. Frieza się wścieknie. Lepiej być nie mogło. Teraz muszę odzyskać kulę, którą schowałem pod wodą, i znaleźć siódmą. Ktoś silny tutaj zmierza. Jest za słaby na Zarbona. Niemożliwe. Nie mogę się doczekać, aż Gohan pozna wielkiego przodka. To ten ziemianin. Co on robi na Nameku? I skąd wziął smoczą kulę? Szczęście mi sprzyja. Nigdy wcześniej nie leciałem tak szybko. Kto by pomyślał, że smocze kule są takie popularne? Tyle się namęczył, żeby ją zdobyć, a teraz tak szybko ją straci. Co za wspaniały dzień. Vegeta, gdzie się ukryłeś? Gdybym tylko miał skaner. Muszę go znaleźć, bo będzie po mnie. Dziś wszystko się rozstrzygnie. Tam jest. To ten mały szczur, który uratował namecjańskiego dzieciaka. On ma smoczą kulę. Vegeta. Tym razem mi nie uciekniesz. Kolejne źródło mocy. To Zarbon. Szybko mnie znalazł. Nie powinienem narzekać. Upiekę dwie pieczenie przy jednym ogniu. Lepiej być nie mogło. Przepraszam. Co ty wyprawiasz? Chcesz mnie zabić? Mieliście zostać w jaskini. Wiem, że potrzebujesz światła do czytania, ale ktoś mógł cię tu zauważyć. Wyszłam tylko na kilka sekund. Czy to jest smocza kula? Ładna, prawda? Jest większa od ziemskich. Szkoda, że nie poznałaś wielkiego przodka. Gohan jest w środku? Muszę go do niego zabrać. Gohana nie ma. Wykryliśmy smoczą kulę w pobliżu wioski zniszczonej przez Vegetę. Naprawdę? Nad nami źródło energii. Ogromna moc. Gohan wrócił? Nie. To Vegeta. Musiał mnie śledzić. Tak się cieszyłem z nowej mocy, że nawet go nie zauważyłem. Nasze drogi znów się krzyżują. Nie sądziłem, że wasza cywilizacja jest zdolna do podróży kosmicznych. Chyba przylecieliśmy na Namek w tym samym celu. Oddajcie mi waszą smoczą kulę. Teraz muszę się zająć pewną sprawą niecierpiącą zwłoki. Ale nie radzę wam uciekać. Tylko pogorszycie swoją sytuację. Zdaje się, że mamy gościa. Ktoś tak piękny nie może być zły. Na pewno przyleciał nas uratować. Nie liczyłbym na to. Gorzej być nie może. O co ci chodzi? On jest prześliczny. Straciłaś rozum? Nie ocenia się książki po okładce. Spójrz na te oczy. Lepiej w ogóle na niego nie patrz. Co mówiłeś? Zupełnie nie masz gustu. Nie uciekłeś daleko, Vegeto. Kim jest ten człowiek ze smoczą kulą? Twój nowy przyjaciel? Wszystko staje się jasne. Hej, przystojniaku, podobasz mi się. Masz fankę? Śmiej się. Nie mogę się doczekać, aż Lord Frieza żywcem obedrze cię ze skóry. Na torturach powiesz, gdzie schowałeś smocze kule. Tak sądzisz? Dość gadania. Połamie ci wszystkie kości. Zapomniałem, jaki jest szybki. Dlaczego się powstrzymujesz? To potwór. Jego moc niezwykle wzrosła. Chwycił przynętę. Musimy uciekać. Rozszarpie nas na strzępy, jeśli uciekniemy. Nie możemy tu zostać. A wy dokąd? Odciął nam drogę. Co to za energia? Bulma jest w niebezpieczeństwie. Zapłacisz mi za to. Nie wyglądasz najlepiej. Nie doszedłeś do siebie po naszej potyczce? Ta walka nie potrwa długo. Tak ci się wydaje? Twoja moc nie może się równać z moją. Popełniasz błąd, nie doceniając przeciwnika. Zapomniałeś, że jestem Saiyaninem. Nasza moc rośnie po każdej przegranej walce. To dlatego Goku stawał się coraz silniejszy. Jak potężny jest teraz Vegeta. Głupie przechwałki. Nawet gdybyś stał się 100 razy silniejszy, nie możesz się ze mną równać. Przekonasz się, co znaczy zadzierać z Saiyaninem. Ja tylko wykonywałem rozkazy litości. Gardziłeś mną przez tyle lat, a teraz oczekujesz litości? Jeśli połączymy siły, możemy pokonać Freezę. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Za kilka dni dotrę na Namek. Trzymajcie się z dala od kłopotów. Tyle się namęczyłem, żeby zdobyć smoczą kulę, a przyniosłem ją prosto w ręce Vegety. Goku, jesteś naszą jedyną nadzieją. W następnym odcinku czterogwiezdna kula. Poczekam na lepszą okazję.